أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح ددي آياتنا دما قبل سرامنا سبد داري مخکی اللہ جل جلالہ د بر اسمان او د قد از مکی تذکرہ وکړه او پس مکا اسمان کې الله جل جلالہ د خپل طاقت او د وحدانیت دلائل بیان کړ اوس د مکی او د اسمان په مس کې هواګانې دي دیدن الله جل جلالہ د هواګانو تذکرہ کوي او په هواګانو کې د خپل طاقت او د وحدانیت او د قدرت دلایل بیانې نو الله جل جلاله فرمایي و ارسلنا الرياح و ارسلنا اللوي منغرالي الرياح هواګانو لرا لواکه د لواکه دوا معنی دي لومبنه معنا و وره لواکه بمانه ملک حات الشجر یعنی ونو او بوټو لرام لاربون کی په دې معنا باندې ځان پوهیږي او د دې نمخ کې ځان په یو قانون باندې پوهیږي څنګه چې انسانانو کې یو مذکر او یو مؤنث او چې کله مذکر او مؤنث یو بل ته نږدې شي اګین پیدایش کی نو دا رنگ د الله جل جلاله په دې بوټو کې یو نظام او بوټو کې نظام مختلف دی د انسانیت یو بوټه پکې بعد ټیم کې په یو بوټي کې هم مذکر مؤنث مثلا یو مثال لرکو لکه کدو راواله د کدو بوټه نه پدې کې تاسو وګورئ چې کله دا ګلو کې نو بعد ګل لاندې ګډه پیدا شیلاول او د پاسه په ګل شو نو دا مؤنث او چې کم مذکر نو مذکر ډایرک دلاندې نه ګلو دی لاندې غټه ګډه نه جوړ شي او ډایرک ګلو دی بیا د هواګانې راشي د مذکر ګل نه اغه بر اغه رنگ من اگر وجود کی یا مثلا اغه سکرډی مرډی او یا د بین مچه وغیرہ راشي دا غي خو سره د مذکر غ مواد لګي او په مؤنث باندې پریوزي نه چې کله په مؤنث باندې پریوزي نو مؤنث له خدای پاک میوه ورکی او بار ول ورکی خبر هم ځان درل بعد ټیم کې یو وټی کی او بعد ټیم کې دا چې مذکر جدای او مؤنث جدای را کف جوار وګي ته دما سره نږدې جوار نو زبې ته وخم چې کم مذکر دی کم مؤنث دی پته لګي نو بعد ټیم کې کجورو کې داسي یو کجورو چې ځان له وکړي نو یا مې ونه کوي که کین خو غني ډیر داسي بوټي چې ځان له وکړي نه مې ونه کوي وجه دا غي دا یا مؤنثي مذکر ور سره نه یا مذکرین مؤنث ور سره نه نو ګور دا هواګانی چې دی دا هغه بار ورکون کې دی بلار بون کې دی د ونو او د بوټو مطلب هواګانې راشي په مذکر باندې ولګي داغه ابور مور وغیرہ را اوچت کې په مؤنث باندې ورځي داغه د وجه نه په هغه کې بار پیدا شي ادا څه بلی دلی چې په جوارو کې کم مؤنث ته پوره د مذکر مواد نه رسیندا اوګه ګن جوړې شي خبرم ده انده لا خپل بارون نيسي مذکر وته نه رسیږي نو هغه بارونه نيسي نو یو معنا دادا الله جل جلاله د حواګان رالی کی لواکه او لواکه په معنا د سید اسم الفایل ملک حات الشجر بلاربون کی د بوټو او د ون دا معنا کړي د تفسیر وسید کی سید طنطاوی یو معنا دادا نو دا معنا حواګانو کې دا کمال الله جل جلاله یې یو حواګانی دی د دینه علاوه نور بلا پولینیشن کی بلا ذریعے سره ماشو سره مچانو سره د غبین مچو سره بلا پولینیټر دی پولینیشن اغه سره کیږي نو یو هواګانی مې چې په دې سره پولینیشن د بوټو کیږي او دویم معنا هغه دا و ارسلنا الرياح لواکه رالی گو منگا حواگانی لواکی ها الحوا ملا بسحاب باریدون کی پوری اکسرا پو اوبو سر حوامل اصل کی بلار چی تولیگی بلار بی اوخی تولیگی حوامل جمع دا لواکی جمع دا لاکی حیدہ او لاکی ها حاملی اوخی تولیگی عربی کی صحیح معنی دا خبرم زین تالا خوص اللہ جل جلاله دی حواگانو تم بلار بی ولیو سنگا چی بلار باو گئی دا اغیب پا گیڑا کی دا بچی یعنی بچی وی دا سی اسباب وی چی اغیب یو شی اوچت کری دا حواگانی بازی دا سی اسباب اوچت کی چی دا اغیب دا وجنا پری حواگانو کی پری وریدو کی اوبا پیدا کی سنگا چی اوہ سبب اگرزی بلار باوہ سبب دا بچی دا پارا اگرزی نو دا حوام سبب اگرزی پا وریدو کی دا اوبا پیدا کولو دا پارا اغم یو شی پیدا کئی او دا حوام یو شی پیدا کئی پا دی وریدو کی اوبا پیدا کئی اغا سنگا نو دا یاد ساتا ہے خان دا اللہ جل جلال ہو یو قانون دی دا دی کائنات دا پاشے دا پار اللہ یو انتظام کرد اغا دا سی چه سمندر وی پا سمندر نا بخارات رو چد شی خبرم زیان تالا پاگی با نرامون سن حواگانی حواگانی را شی نو اغا بخارات زان سر رو چد کی نو اغا دا وریدو شکل اختیار کی خبرم زیان تالا چه کالا اغا دا وریدو شکل اختیار کی نو بیا حواگانی را شی نوری حواگانی اغا اغا وریدو چد کی بیا چه کالا اللہ جل جلال ہو پا کما علاقہ کی غواری نو پا اغا علاقہ کی دا وریدو گرزی او چه کم زیتی اللہ اوبا غواری نو اغا اوبا دا اغی نرا وری خبرم زیان تالا نو اوز دا حواگانی سشے پیدا کو دی حواگانو پا دی وریدو کی اوبا پیدا کو څنګه چې وه بچي پیدا کینو دام لواقع دي بلغه وریزو کې هغه پرې بخاراتو کې هغه وب پیدا کی د وریزو شکل اختیار کی او بیا چې الله جل جلال حکم ځکه غواړي نو هغه وبره وری نو الله فرمایي و ارسلنا الرياح مونږ را لېګو هواګانی لواقع ها بار بردارې سیدا او وریز ور سره بار برداري شي وب پکې پیدا شي نو فانزلنا الله مونږ را ورو من السماء ددغ وریزنا ما ان اوبو نو فاس کینا کمو اللہ وی منگ دی اوبو لر اس کو پتاسو باندی ستاسو دا سکول دا پار محیع کو دا یاد ساتھ عزت منو مخترم دا سمندر اوبو چی دی اگے کے پتنونو مال گتی روزی دا مال گئیو دا کانونو نروزی ادویم دا سمندرونو نروزی خبرم زیان دالا دا سمندر اوبت رویوی کچره د او باران او بنوي نو انساني زندگي په ځمکه باندې مشکل او هغه انتيایي تیزابي او باقي کوم د الله حکمت دی خبرم د انساني رسکل او قابلیت نه دي خو سمره چې په ځمکه باندې حیوانات مړيږي او د غرنګي یو څو بل څو ګندګي دي دا ټول سمندرونو ته بيږي صدر غونو په شکل کې او سند نهرونو په شکل کې سمندر ته وروزي او سمندري تیزابيت او کلوحت هغه بوي بدبوي خدمتي او هغه ګندګي جذب کوي او ختمي او انسان ته ماحول سبا کوي نو دا خود انساني د سکلو قابلیت دي نه دا غي خپل کار دي اوس انساني سکلو لپاره الله دا تنظیم کړی ګور الله وای مونږ سوکلو دومره کائنات لم حرکت ورکو بهارات او هواګانې پراشي اوجت شي او بیا هغه اوبر اوري نو هغه اوبو الله وای مونږ پتا سو باندې سکو دک سمندري اوبو سره دا الله فلټر کوي دا چې اوبشي اوچت شي نو دا غي نمالګه والے ختم شي چې کله دا اوچت شي نو پدې کې بعضی داتونه دي اخر نم شي دا چې کله اوچت شي نو اگې نه اتریواله ختم شي نو د انساني سکوم قابل شي او د حیواناتو د سکوم قابل شي نو انسانات دینم پیدا لی او کائنات دینم دا کائنات دا بوټي وغیرہ دا ټول دینه پیدا علی دا د انساني د کائنات دا پاشه یو نظام الله ګرځولې نو الله وی فاس کینا کومو منگا اس کو دی اوبو لرا پتا سو باندی وما انتم او اللہوی او وما انتم او اللہوی نیتا سو لہو دغا اوبو دباران لرا بخازنین خزانہ کون کی جمع کون کی لائیات ساتے خان اس کرا نظام اللہ دا سے گرزولی ویک چی پکال کی یو پیرا باران کولی دو پیرے باران کولی نو بیابا مگرانا اوبا بکانے وی روزانه کولې د انسانی سکول لپاره نو بیا هم ګرانه و انسان به باران نه تنګ او که په خاصه موسمونو کې کولی انسان ځان له جمع کولی انسان ته حکم وی چې جمع کوي بیا به مګران و غټه غټه ټینګه و پکارو څوک لان بي څوک کی حیوانات لور کینو بیا به مګران نو نه ډیر وخت بعد باران نقصانو لږ وخت بعد هم نقصانو او که انسان ته وی ځان له جمع کونه بیا نقصان الله دا کې پر یو نظام کړی دی او هغه نظام الله جل جلاله اتلسم سپاره کې او درشتم سپاره کې هغه ذکر کړی دی لکه یو ځای الله فرمایي چې موږ باران راوړو نو فسلک هو یا نبی د چینو شکل ته بوزي ورونه استور کې بغرونو کې وګورل دا وو خزاني دي ابران ځان دل چی دي نه وتی نو یې الله د چینو په شکل کې محفوظ کړ دویم ځای اتلسم سپاره کې الله فرمایي فاسکناو فل ارض الله زمکه کې ودرې نو کته کویو کنه دا ټینګه کې باران کړی دی محفوظ کړی نه دی او کته کویو کنه کته بورو کې نو الله جل جلاله اغز مکه کې ودرو لیدي نو هغه سپا او بو فلټر شوی د باران او بو د سمندر نه هغه ستا بوټی تم ملاویږي او تا تم ملاویږي د کوی په شکل کې د نایل کې په شکل کې خبر زين تعالی هغه ته الله میسر کړی دیمه طریقه شو خبر زين تعالی او درم وګورئ نو الله جل جلاله دک او بو د وبر په شکل کې په دې غرونو باندې منجمد کړی اوس کدا او بو لاله وینو کله په کې کارغان پر وتل او کله په کې مردارې کله په ګندګې وي نو الله جل جلاله وګونه دی ودرول ډاډه په غرونو باندې وورې کله سر منجمد لکه اولاړي باقي کې حیوانات وتزیم ندوم ریخي او لګي لګي اغا او بکیږي او ولیکيږي راضي دي کائنات دې بوټو تم پیدا ورکې وي انسانانو تم پیدا ورکې خبرم زين تعالی فاسکینا مطلب هم ده مونږ تاسو باندې اوس کو یعنی تاسو د سکول د پر هغه برابر کو او الله وی دا مونږ خزانه کو او جمع کو و ما انتم نیتاسو لهودی قبولرا بحازنین وراون کی جمع کون کی خزانه کون کی تده خزانه کون کی او سٹور کون کی هغه د الله جل جلال و ذات دی نو دا دا اللہ دا قدرت یو نظارہ دا پدی آیات کی بیان کړی دا چې دا کائنات دا انسانانو او دا حیواناتو او دا بوټو دا اپاشای نظام اللہ سنگ کرد خبر ہم زیان تعالی دا اللہ جل جلال ہو یو نظام کردو بیا دی آیات کی دو خبر غٹی نور یادو ساده نور تفصیل پکی تفصیل پکی بلا شیرے ہو لغن تکی تفصیل کو چی دا اللہ دا کائنات اغسطہ سوزین کرائی ور هواگان او ارسل الرياح الله رعلیه هواگان هواگان د الله یو قسم نه بعضی هواگان داسې دي چې هغه دغه دي دا دلته کې بیان شي لوکه بعضی بوټي وسره دغه شي او خوځي کې غټه راو باسي غټه کولو کې پانی راو باسي دانې پکې پیدا کیو دا کار مختلف وای دي دویم بعضی هواگان داسې دي چې تاسو تماوي هغه وګ پیدا کی په دې وریا بعضی هواگانی داسی دی چی اغا صرف دا زیری دا پارا دی وریزی نمخ که چکی میرا دی قرآن که تا مبشرات ویلی شوی دی زیری ورکون که بعضی هواگانی داسی دی مصیرا دا وریزی رو جدی دا کر خیال کردی دی اسمان پر دی کنارو بانی یوزه کسی دی دیر اخکاری بلزه که دیر اخکاری دی دا پر خاص وریزی مصیرا چکلا پراشی نو دا وریزی رو جدی او بعضی داسی دی چی دا اغای دوٹی دادا چی اغا بلکل وریزی متراکم که یو دا بل پاسه که مؤلفت یؤلف تالیف راولی جمع کئی یو دبل لپاسی کئی خبر ہم زیان دالا دا اغا حواگانی دی چی کار بگی ور آنور دا حواگانو اغا بلا کسمون دی سریح سبا وطویلی کی شمال وطویلی کی جنوب وطویلی کی شمال نرازی شمال جنوب نرازی ایتا جنوب ہوئی نکبا دا گڑا وڑا چل چلی گی ریح سبا دا بلاشی حواگانی دی الله جل جلاله د هواګانم بلشي قسمونه پیدا کړ او دا ټول د انسان په پیدا کې چلی خبر هم ځان تعالی د دې وجه اخیری خبره ده یاد وساته چې کله به حوار علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک وکړ د بخاری او د مسلم حدیث ده عائشہ رضی الله تعالی عنها منقول فرمایي چې کله به هوا اوچلې ده نو هواګانې مختلفې دي پیدا ولم دي نقصانات ولم دي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به دعا کوله اللهم انی اسلوک خیرا خدای استانه د دې د خیر سوال کوم ترجمه یاد کړئ کم سے کم د هواګان وخت کې ویل شي و خیر ما فیها خدای دې کې چې کم خیر ده د اغه سوال کوم و خیر ما ارسلت به او د هواګان چې کم خیر لدا واګان چې اوس چلی ګرا لګل شي دي خدای دې اغه سوال نه او بل حدیث کې راځي علامہ بغوی ذکر کړی دا عبد الله ابن عباس سے اغیر روایت کی راضی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قلم هوا تیز هوا براله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداسې د ډوګرو په شکل باندې سړی چې راډو کې ولګې پسما کبان دی او کینی نبی علیہ السلام بداسې شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل اللهم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا خدای پاک دا رحمت وګرځه او دا عذاب مګرځه اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريا خدای پاک دا ریا خبران ذا وارسلنا الرياح ذکر ریاح چی دی دا نعمت والدی دا بوٹو پیدا کئی پانی پیدا کئی غوٹای پیدا کئی دگرانگی وریزی رو چھتی کی اوبر او ورائی نو نبی علیہ السلام بیو خدای پاک دا ریاح اگرزے ولا تجال حریح او دا ریح مگرزے ذکر ریح دا عذاب والدی خبران ذا انتالا نو بہرحال اقسام مختلف تی دلی وجی نبی علیہ السلام بچکل حوارالا نو نبی علیہ السلام خوبا نمونه ناغستل خو خدای دا د خیر سوال کوم دی که چکم خیر دی دا غیر سوال کوم چکم خیر را لگلی شوی دا غیر سوال کوم خدای پاک دا ریاح کې چکم انسان ته پیدا ورکی دا عبود شکل او دا میوو دا نعمتونو پیدا ورکی او خدای پاک دا عذاب مگرزه وارسلن الرياح لوی مغرالیگو الرياح حواگانه دا اللہ را لگی دا اللہ دا قدرت او دا طاقت نظام بیان لواکی ها بارون کی بوتو لرا پاگی کی غوٹای وغیرہ پیدا کی او لواکی ها دویا منا باربرداری وریزو کی اوبرا پیدا کی دو وریزو شکل اختیار کی او دا مانا راجی حد ها چی لواکی ها باربرداری پو اوبو سرا باربرداری شی وریزو شکل اختیار کی فانزلنا الله و پس مونږ راو په سبب د دې مینه سماي د اسمان نا د وریځ نه مان او بو فاسکینا کومه پس مونږ اوس کو دی او بولن تاسو باندې سکول دي مونږ تاسو باندې تاسو د سکول لپاره محیا کړی د دې وجه الله وی دا مونږ کو سوره تبارک الذی کی الله فرمای ان اصبح ماؤکم غورا بمیتکم بیان کدا لازم کا کی کته کی کته بوزي نو سوق دي جي بيراو خبرم زه اندر چینو ته راو پس کی او د دې وجه الله جل جلاله په سورته واقعه کې فرمای اپر ایتم الماء الذي تشرب چې کومه وبتا اوس کې نو دا تاسو مهیا کوي دا وریا زنه کومګه مهیا د دې وجه الله ځان ته نسبت کوي فاسکینا الله ويمس کولی دي دی قبول را فاسکینا کومه مونس کولی دی دیو بول را تاسو باندی وما انتم نیتاسو لہو دی باران لرا بی خازنین خزانہ کون کی جمع کون کی پشکل دی چینو وغیرہ کی بلکہ تاسو نیتا سوک دی اللہ جل جلال ہو دی یا واللہ والین یا خنا خدین یا دکوز مجین یا رحمت یا اللہ مفصاد عافیت پر آدھا نسی یا اللہ سمرہ نعمتو میں جتا منتا محیے کر یا اللہ دا حواگانو نعمت تے پر مختلف شکلوں نے کیا لیا تاوی سر دوبو نعمت تے داگی یا اللہ تازہ ساتل لی محفوظ اول لی سٹور کول لی داگی نبوتو تا پیدا ورکول لی انسانو تا بخل پیدا ورکول بشمار نعمتو ندی یا اللہ کم کم بمشمارو یا اللہ اس دا پدی باران کی بشمیر نعمتو ندی یا اللہ پدی حواگانو کی بشمیر نعمتو کریم احدا یا اللہ دادی صحیح استعمالو لی یا اللہ دادی نا دا پیدیا غسلو پدی باندی یا اللہ استاد شکر ادا کولو توفیق مطمئن سیب ورد یا اللہ تزمون راضی شکر